เป็นวิริยาธิปไตยเป็นจิตตาธิปไตยเป็นวิมังสาธิปไตยเป็นซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤตวิบากแห่งมรรคจิตดวงที่หนึ่งจบวิบากแห่งมรรคจิตดวงที่สองเป็นต้น553สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นไฉนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อทำกามราคะและพยาบาทให้เบาบางเพื่อบรรลุภูมิที่สองเพื่อละกามราคะและพยาบาทโดยสิ้นเชิงเพื่อบรรลุภูมิที่สามเพื่อละรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะและอวิชชาโดยสิ้นเชิงเพื่อบรรลุภูมิที่สี่สงัดจากกามบรรลุปฐมฌานเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอัญญินทรีย์อวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานซึ่งเป็นสุญญตะอันเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศล นั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอัญญาตาวินทรีย์อวิเขปะก็เกิดขึ้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤต554ผัสสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความกระทบกริยาที่กระทบกริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าผัสสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น555อัญญาตาวินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนปัญญากริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยทำความกำหนดหมายความเข้าไปกำหนดความเข้าไปกำหนดเฉพาะภาวะที่รู้ภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดความรู้อย่างแจ่มแจ้งความค้นคิดการใคร่ครวญปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางความเห็นแจ้งความรู้ดีปัญญาเหมือนปตักปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละปัญญาเหมือนสัตราปัญญาเหมือนปราสาทความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอัญญาตาวินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤตวิบากแห่งมรรคจิตดวงที่สองเป็นต้นจบโลกุตรวิปากจิตจบอัพยากฤตที่เป็นอกุศลวิบากปัญจวิญญาณที่เป็นอกุศลวิบาก556สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นไฉนจักขุวิญญาณที่เป็นวิบากสรคตด้วยอุเบกขามีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นโสตวิญญาณที่เป็นวิบากสรคตด้วยอุเบกขามีเสียงเป็นอารมณ์เกิดขึ้นคานวิญญาณที่เป็นวิบากสรคตด้วยอุเบกขามีกลิ่นเป็นอารมณ์เกิดขึ้นชิวหาวิญญาณที่เป็นวิบากสรคตด้วยอุเบกขามีรสเป็นอารมณ์เกิดขึ้นกายวิญญาณที่เป็นวิบากสรคตด้วยทุกข์มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สั่งสมอกุศลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตทุกเอกัคคตามนินทรีย์ทุกขินทรีย์และชีวิตินทรีย์ก็เกิดขึ้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤต557ผัสสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความกระทบกริยาที่กระทบกริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องในสมัยนั้น